Быкаў, пісьменнік, публіцыст, Расія. Ігор Безлюдов. Іван Безлюдов. Николай Бельком. Іван Бімнюк. Юрій Берхлан. Юрій Богдан. Єлена Булдіна. Максим Брюс. Іван Бурдим. Максим Будковський.